Yan yapalım. Yani böyle cunur böyle. Cenip yan. Hangi tarafı sağ sol? Tabi sağ taraf daha böyle. Sağ yapmak bir şekilde böyle. Hatta yüzü önü kıbleye gelmesi şeyle böyle. Yani böyle başını şöyle koyar. Mesela burası kıble diye fazla böyle. Başını buraya koyar böyle. Sağ yatarak bu şekilde. Bu da sünnet olanı böyle. Neden sünneti bu şekilde ve Kur'an uyduğu için böyle. Hatta İmam Şafii'ye göre bir insanın yattığı namaz kucası hasta. Kucası yan yatması gerekiyor. İmam Şafii'de. Bu ayet-i kerimeye göre böyle. Sağ tarafı yatar. Yattığı yerden namazı ima ile yer böyle. Kolay böyle. Hanefi'ye göre ise böyle sırt yatar böyle. Ayağını kırmızı uzatır böyle. Yastık koyar. Neden? Hafif başını kaldırır rükûda seyrederken böyle. Bir de biz kendine biraz güç gelse icabına kalıp oturur icabında böyle. Mevtefek kerûne ve bunlar yine melam bir tefekkür eder, tefekkür ederler. Yani ayakta otururken yattığı yerde Allah'ı zikretmeden duramıyorlar muhteremde. Yani duramama. Bıkılır mı bundan? Sen bıkmaz mı bundan bunu işte? İşte bıkmamak, o seviyeye çıkmak muhteremde. Oraya gelen muhteremde böyle. Yani gönül bunun tadını aldı mı, bunu kalp ister muhteremde böyle. Yani kişi bir şeye bakar, dalar malar böyle, bakar ki işten böyle Allah, Allah bir zikir gelir muhteremde işten böyle, böyle. Yani iş bu seviyeye gelmek muhteremde. Ve tefekkür ederler bunlara böyle. Yakın velerde fiyi hasemat, göklerin yaratılışını, yerin yaratılışını. Göklerin yaratılışı muhtemelenler. Gök, üst tarafı gök dönüyor böyle. Mesela bulut bulunuyor, gök dönüyor bunlara böyle. Üst tarafı bunlara böyle. Her zaman dünyanın. Böylece. Şimdi güneş. Güneş böylece. Şimdi dünya dönüyor. Kendi eksende böyle. Ve tamam dönüyor. Güneş ne yapıyor? O dönüyor muhtemelen böyle. Bir tek zerre yok ki hareket etmeye bakmamak. Bir tek zerre yok ki dönmesi hareket etmez böyle. Her zerre dönüyor muhtemelen. Taşlı mesela bir çakıl taşı bakıyorum böyle. Duruyor böyle. Böyle duruyor. Böyle. O da dönüyor muhtemelen. O da Allah'ın zikredi muhtemelen böyle. Nasıl dönüyor? Görüyor. Dönmüyor ama. Yok tabii. Atomlar mı tabii böyle? Ya bir çakı taşında kime kaç atom var? Kaç trilyon böyle? Her atom bir çekirdeği var böyle. Elektronlar var tabii böyle. Ne yapıyor? Çekirdek elektron arasında böyle elektron dönüyor tabii böyle. Çekirdeğin atom arasında böyle. Hem de ışık hızı en hızlı bunda ışık hızından sonra tabii böyle. Yani yarı ışık hızına yakın böyle dönüyor tabii böyle. Hem de elektron yok böyle mesela. Kaç tane etri var böyle? Hidrojen mesela bir tane ama oksijen 8 tane mesela. Uranyum 90 küsur var bu şekilde. Diyor muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Bakın, demek ki biz görürüz değil mi mesela toprak, ölü toprak, taş, çakıl, kaya muhtemelen böyle duruyor ölü. Yok. Diyor muhtemelen böyle. O diyor muhtemelen böyle. O diyor muhtemelen. Nasıl diyor böyle? Allah zikret oluyor muhtemelen böyle. Allah. Allah. Az bir şey başlamış konuda, araya başa girdi. Şimdi tekrar dönüyorum oraya böyle. Bir genç. Rüyası uçuna göre rüyasında. Uçuyor. Göklere çıkıyor muhtemelen böyle. Göklere çıkıyor. Bir de bakıyor, gökten bakıyor ki yukarıdan tabii dünyayı da görüyor. Ayı güneşi görüyor, yıldızları görüyor. Her biri dönüyor ama nasıl bir dönüş muhtemelen böyle. Böyle. Allah! Böyle. Allah! Diyor böyle. Nasıl bir zikir ama böyle. Evrende nasıl zikir, nasıl zikir lan böyle. Böyle bir Allah'ın yer göğe çınlıyor böyle, böyle. Allah Allah böyle. O da başına bir Allah, Allah, Allah iken uyandırıyor muhtemelen böyle. Uyanıyor ama duramıyor işte muhtemelen böyle. O gönül, gönül o zevki alıyor muhtemelen. Yani kalbe zikir girmiş muhtemelen böyle. Kalbe gibi Allah, Allah, Allah böyle. Sonra sabah yapıyor. Uyuyor tabii. Sabah namazına gidiyor. Tabii uyuyor imama. Aa, bir de bakıyor ki Allah Allah.

Allah bir. Allah bir. İşte o Allah'a kulluk yapmak. Elhamdülillah. Allah şükür nasip et bizim elhamdülillah. Rabbim nasip et diyelim bu yolda. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Yani insan kötü olabilir insanların muhtemelen ya. Allah şükür elhamdülillah muhtemelen ya. Böyle. Her şey Allah bir, Allah bir diyor. Böyle. O melek kullanmak Mevlamız'ın muhtemelen. Çünkü ölsek de yine onun mülkü. Hastalık onun mülkü yine muhtemelen. Mahşer dikilir yine Allah soracak bizi. Onu kullanmak muhtemelen. Bir defa Fatiha.